50% taniej, złoty 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 29 dzień czerwca. Na zegarach 15, a więc czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Kierowcy noga z gazu pod kołami ciężarówki na Mazowszu zginęło 5 osób. Przy wprowadzaniu w Polsce technologii jądrowych będą współpracowały firmy Orlen i Syntas. 5 medali olimpijskich Ireny Szewińskiej trafiło do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Tragiczny wypadek w Elżbietowie pod Sochaczewem na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, którym jechało 5 osób. Pasażerowie i kierowca zginęli na miejscu, mówi Rafał Krupa ze Straży Pożarnej. Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej jednej z osób, było to dziecko. Niestety działania te nie przyniosły skutku i lekarz potwierdził zgon wszystkich 5 osób podróżujących osobówką. Droga jest całkowicie zablokowana, na miejscu pracują służby. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Regiony z najmniejszą liczbą szczepień będą traktowane jak regiony o wyższym poziomie ryzyka epidemicznego, powiedział minister zdrowia. Będzie to miało wpływ na wprowadzenie albo luzowanie obostrzeń sanitarnych na tych obszarach, dodał Adam Niedzielski. Tak jak do tej pory, ta mapa obostrzeń była oparta przede wszystkim na liczbie nowych zakażeń, na ewentualności obciążenia tej infrastruktury szpitalnej. To na pewno w tej chwili takim parametrem, który będziemy dodatkowo rozpatrywali, będzie poziom wyszczepienia. W sytuacji, kiedy widzimy, że to wyszczepienie jest niskie, taki region na pewno jest identyfikowany jako region podwyższonego ryzyka. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekracza 12 milionów 800 tysięcy. Więcej o szczepieniach i sytuacji epidemicznej w kraju za kilkanaście minut w audycji zapraszamy do trójki. Przy wprowadzaniu w Polsce technologii jądrowych małych i mikroreaktorów będą współpracowały firmy PKN Orlen i Syntas. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że to technologie przyszłości. Jest to technologia bezpieczna, która może być kopiowana. Jest to technologia, która w żadnym wypadku nie ogranicza budowę w Polsce dużego atomu. Idziemy dwutorowo. Ta technologia wydaje się kontrowersyjna, ale jest już sprawdzona, dodał prezes spółki Syntas Zygmunt Warmus. Tego typu reaktory na świecie istnieją już od wielu, wielu, wielu lat. Głównie w przemyśle wojskowym. W związku z tym technologia jest sprawdzona. Technologia, na którą nastawione są takie kraje, w którą inwestują takie kraje jak Kanada, Stany Zjednoczone. Szefowie obu firm podpisali dziś porozumienie w tej sprawie. Prezes Orlenu będzie gościem popołudniowej audycji trójki o godzinie 16.30. Przeciwko nazywaniu Tajwanu państwem protestują Chiny. Tamtejsze MSZ wystosowało protest do władz w Tokio po tym, jak wiceszef japońskiego MON zaapelował o przebudzenie wobec rosnącej presji Chin i ochronę Tajwanu jako demokratycznego państwa. Wiceminister Obrony Narodowej Japonii Yasuhide Nakayama podczas wideokonferencji zorganizowanej przez think tank Hudson Institute ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem wynikającym ze współpracy Chin i Rosji. W tym kontekście zaapelował o przebudzenie wobec rosnącej presji Chin na Tajwan i ochronę Tajwanu jako demokratycznego państwa. Te słowa wywołały sprzeciw chińskich władz, które uznają Tajwan za część własnego terytorium. Yasuhide Nakayama niejednoznacznie odpowiedział też na pytanie o ocenę tzw. polityki jednych Chin. Po 1970 roku zarówno USA, jak i Japonia uznały rząd w Pekinie za jedynego reprezentanta państwowości chińskiej. W opinii wiceministra obrony narodowej Japonii Chiny są rosnącym zagrożeniem w kontekście podboju kosmosu czy rozwoju uzbrojenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kraków świętuje 500 lat istnienia Zygmunta. Początkowo dzwon określano mianem Wielkiego Dzwonu Królewskiego. Później zaczęto go nazywać Zygmuntem od imienia fundatora, czyli króla Zygmunta Starego. Mówi ksiądz Łukasz Michalczewski z krakowskiej kurii. To ważne wydarzenie, ponieważ rozpoczyna obchody rocznicy 500. zawieszenia dzwonu i pierwszego dzwonienia dzwonu Zygmunt, który nieprzerwanie od 500 lat ogłasza najważniejsze wydarzenia. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za ten wielki dar, jakim jest ten dzwon, jakim są osoby, które o niego się troszczą oraz przypomnieć właśnie, jak ważne jest to, abyśmy wsłuchiwali się w ten dźwięk Bożego Miłosierdzia. W lipcu odbędzie się też specjalny pokaz obrazu Jana Matejki, dźwiękowo-wizualna rekonstrukcja zawieszenia dzwonu i widowisko plenerowe Korowód Zygmuntowski. 5 medali olimpijskich Ireny Szewińskiej trafiło do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Decyzję o ich przekazaniu podjęła rodzina tej znakomitej polskiej lekkoatletki, mówi małżonek Ireny Szewińskiej Janusz.

Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. W kalendarzu 29 czerwca zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 123 nowe przypadki zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano. Wykonano już ponad 28,5 miliona szczepień, z czego prawie 13 milionów osób może uznawać się już za całkowicie zaszczepione. Sytuacja pandemiczna u nas coraz lepsza, ale cały czas dynamiczna. Jedne kraje się otwierają, inne zamykają, zmieniają się też obostrzenia pandemiczne, a tu wakacje, proszę Państwa, rozkwitają. Lato od ucha do ucha, chciałoby się pojechać to tu, to tam, a tu każdy kraj ma tak naprawdę swoje przepisy wjazdowe. Przeglądamy je w naszej nowej pozycji, trójkowy serwis wakacyjny. O 15.30 wybierzemy się do Chorwacji. Poza tym dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze aktualne tematy, a wśród nich trwa wielkie sprzątanie po żywiole. Najważniejsze, żeby przykryć, żeby woda nie kapała do środka, to jest najważniejsze. Zrobić dach. 5 dni po kataklizmie nasza reporterka odwiedziła w Małopolsce poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Sezon ogórkowy w tym roku pojawił się nieco wcześniej niż zwykle. Najpierw na początku czerwca wybieramy truskawki. Jak już się truskawkami obijemy, to potem przychodzi czas na czereśnie. I w postaci koktajli, i na placki, i z galaretką, no i z cukrem. Przez gorące lato i opady deszczu wszystko to sprawiło, że ogóry coraz dłuższe. Sprawdzimy, pod czym jeszcze uginają się dziś stragany. No i wreszcie, proszę Państwa, mamy święto. Czego życzy się jego bohaterom? No przede wszystkim, żeby mogli się skupić na obserwowaniu plażowiczek. Kto zajmuje się takimi rzeczami? Ciekawe, czy Państwo odgadną, kto taki dziś świętuje? 2 2 7 3 w tej sprawie. Już teraz. Zapraszamy do 19:00. Zapraszamy do trójki. Nosowska. 19,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Pandemia poszła sobie w niepamięć. No niestety, proszę państwa, nic z tych rzeczy. Zdaniem resortu zdrowia istnieje duże prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się i to już w drugiej połowie sierpnia. Dlatego tak ważne jest przekonanie do szczepień tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Stąd wiele dodatkowych zachęt, ale też zapowiedź, że być może od października szczepionki będą płatne. Dorota Matyjasik. Zagrożenie czwartą falą jest związane z nową mutacją wirusa zwaną Delta. Na Wyspach Brytyjskich jest odpowiedzialna za ponad 90% nowych zakażeń. Premier Mateusz Morawiecki. Ten wariant Delta, w tym przypadku także wariant brazylijski, bardzo szybko się przemieszcza z człowieka na człowieka. Musimy brać pod uwagę także te niedobre scenariusze. Dlatego priorytetem są w tej chwili szczepienia. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Z jednej strony to epidemiczne uszczelnienie granic, a w kraju kontrolowanie jakichkolwiek ognisk mutacji alertowych. Do szczepień mają zachęcać też różne niekonwencjonalne rozwiązania. W galeriach handlowych pojawiają się punkty szczepień i jedną dawką zaszczepić można się, robiąc zakupy. Czekamy jakieś parę minut, no jeszcze nie weszłam nigdzie, więc nie wiem, ile to zajdzie. Dowiedzieliśmy się, że właśnie znowu w tym tygodniu są szczepienia i dlatego postanowiliśmy przyjechać. Przyszłam specjalnie, bo nie miałam do tej pory okazji się zaszczepić. Ominęłam swój termin, ponieważ byłam chora i pomyślałam, że skorzystam z takiej możliwości jednodawkowej szczepionki. Szczególnie jeżeli ktoś boi się zastrzyków dwukrotnych, to tak, przemawia to do świadomości człowieka. Kolejną zachętą jest loteria, która rusza już od 1 lipca. Pełnomocnik łódzkiego wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Natychmiastowo co 2000 osoba wygra 500 zł, cotygodniowa nagrody pieniężne, hulajnogi, elektryczne vouchery, comiesięczna nagroda, to będą nagrody pieniężne oraz samochody hybrydowe i nagroda finalna to jest 1 000 000 zł plus samochód. Oprócz marchewki jest też kij. Resort zdrowia nie wyklucza, że od października szczepionka nie będzie już refundowana. Czy to przekona niezdecydowanych? Łódzki wojewódzki inspektor sanitarny Urszula Sztuka-Polińska. Wtedy może więcej ludzi, którzy nie chcą na to wydać żadnych pieniędzy, pójdzie się zaszczepić. Czy to dobry pomysł? Pytamy też łodzian. Bardzo zły. Dlatego, że ludzie, jak się będą mieli szczepić, to się będą szczepić, a jak będą płatne, to już się w ogóle nie będą szczepić. Nie, tak? Ja nie zamierzam. Powinni się wszyscy zaszczepić. A wychodzi z tego, że 50% społeczeństwa nie chce się szczepić. Dlaczego? Dotychczas w pełni jest zaszczepiona 1/3 Polaków. Do tematu będziemy jeszcze wracać w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy m.in. o tym nowym wariancie koronawirusa, wariancie Delta, bo z doniesień specjalistów wynika, że jest nie tylko o wiele bardziej zakaźny, ale i daje nowe objawy. A wszystkie te informacje zbierała dla państwa Dorota Matyjasik. I am not a victim, I'm not a fool. I am not a pawn to be abused. It was never real, it was never love, and I've had enough. I don't wanna listen, I don't wanna try, 'cause you know that I'll never miss you or the way you lie. I don't wanna listen, I don't wanna stay, but I finally got the strength in me to say I'm gonna find some. Laughing when I find some.

Program trzeci. No i jest 15:30. Trójkowy serwis wakacyjny. Od 18 czerwca turyści z Polski podróżujący do Chorwacji zwolnieni są z okazywania wyników testów. Podobne decyzje podjęły też sąsiednie kraje: Albania, Macedonia Północna i Czarnogóra. Jak głosi komunikat chorwackiej wspólnoty turystycznej, wszyscy goście przyjeżdżający bezpośrednio z krajów lub regionów Unii Europejskiej lub strefy Schengen i krajów stowarzyszonych, które są na tak zwanej zielonej liście Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC, będą mogli wjechać na terytorium Chorwacji na takich samych warunkach jak przed wystąpieniem pandemii. Od 17 czerwca cały obszar Polski znajduje się na tej zielonej liście. Nie trzeba przedstawiać żadnego wyniku testu ani odbywać kwarantanny. Jakkolwiek w Chorwacji działają paszporty covidowe, czyli unijne certyfikaty COVID. Jeśli nie wykazujemy oznak choroby, wjedziemy bez problemu. W całym kraju nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego, w tym na promach i w taksówkach, instytucjach prowadzących bezpośrednią obsługę klienta, na przykład na pocztach i na dworcach, w bankach oraz kantorach, punktach usługowych, na przykład w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Przy przekraczaniu chorwackiej granicy należy okazać ważny dowód osobisty lub paszport oraz podać miejsce, w którym spędzamy urlop, a także numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Każdy otrzyma wtedy ulotkę z zaleceniami epidemiologicznymi Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Żeby nie tracić czasu na granicy, można przesłać te dane poprzez aplikację Enter Croatia. .mup.hr. Dostępne są również w języku polskim wersje tej aplikacji. Na podany adres e-mail dostaniemy potwierdzenie zgłoszenia od Policji Granicznej oraz obowiązujące zalecenia epidemiologiczne i już możemy zanurzyć się w gorących wodach Adriatyku. Trójkowy serwis wakacyjny. Dwie dwójki i siedem trójek? No przede wszystkim, żeby mogli się skupić na obserwowaniu plażowiczek. Komu życzy się takich rzeczy? Komu życzy się czegoś takiego? Kto się zajmuje, i to zawodowo, obserwowaniem plażowiczek? Mają dziś panowie i panie swoje święto. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Beneath the black, the sky looks dead. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Energii od grupy Volbeat. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 16. Proszę Państwa, wiemy, co oznacza pijany człowiek za kółkiem. To niemal gwarancja tragedii na drodze. A kierowca pod wpływem środków psychoaktywnych, narkotyków albo dopalaczy. Okazuje się, że jest z tym coraz większy problem, alarmują organizatorzy kampanii Bez Chemii na Drodze. Jaka jest faktyczna skala tego problemu, sprawdzała Martyna Masztalesz. Na czele niechlubnego zestawienia najczęściej używanych w Polsce substancji psychoaktywnych po alkoholu są marihuana i haszysz oraz amfetamina. To również narkotyki, które najczęściej spotykamy w zagrożeniach ruchu drogowego, mówi dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jak podkreśla, zażycie tych substancji wywołuje szereg skutków, które mogą zagrozić kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu. Trudność oceny ryzyka, trudność oceny odległości, rozróżnianie barw, czasami zaburzenie widzenia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nigdy nie wsiadali do samochodu pod wpływem. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale jednak wiele osób zna kogoś, kto wsiadł za kierownicę pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Zdarzają się jak najbardziej. O kilku takich co najmniej przypadkach. Wiem o ludziach zarówno po alkoholu, jak i innych substancjach odurzających. Słyszałem, że głupota. Tym bardziej, że statystyki są bezlitosne. 106 wypadków, w których zginęły aż 43 osoby. To liczby jedynie z zeszłego roku. To też pokazuje, że skala tych wypadków to są bardzo poważne zdarzenia. Mówi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To nie są tylko i wyłącznie osoby ranne, których zostało w tym wypadku rannych też 141, ale też bardzo poważne w skutkach zdarzenia. Dla porównania w 2019 roku tych zdarzeń było mniej więcej tyle samo, bo było to 91 wypadków, w których zginęły 23 osoby, 99 zostało rannych. Na szczęście coraz więcej polskich komisariatów posiada urządzenia badające zawartość narkotyków w organizmie, a rutynowa kontrola może zapobiec tragedii. Skąd jednak wiadomo, że kierowca może być pod wpływem narkotyków? Doświadczony policjant po prostu to widzi, tłumaczy podinspektor Waldemar Marcinkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zachowania kierujących, sposób reakcji, mimika twarzy, kwestia źrenic. Najpopularniejszym odczynnikiem, który jest tutaj do pobrania, no jest czynnik śliny ludzkiej. Więc policjant otwiera ten panel, który jest załączony do urządzenia. Ta szpatułka jest dość charakterystyczna, bo na jej końcu umieszczony jest taki wacik. Niestety policjanci często trafiają z diagnozą stanu kierowcy. Na ostatnie 53 badania krakowskim narkotestem pozytywnych okazało się 9. Badanie takim narkotestem trwa około 8 minut i może ocalić czyjeś życie. Podobnie zresztą jak kampania Bez Chemii na Drodze. Fundacji Poza Schematami i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. No i na koniec apel, jeśli Państwo zauważą, że ktoś z bliskich, a może wcale nie bliskich, dalekich, wsiada za kółko pod wpływem niedozwolonej substancji, według prawa należy spróbować go powstrzymać lub powiadomić policję. A tematem zainteresowała się Martyna Masztalesz. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Tomek Lipiński z grupą Tilt. Jeszcze będzie przepięknie. Było przepięknie, ale tylko przez chwilę. W sobotę zaczął się jeden z największych turów kolarskich, Tour de France. W studiu Darek Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, co to się dzieje, bo to w tym roku to jest jakoś tak, że dzień bez dzwona, dzień bez kraksy na etapie to dniem straconym jakoś tak. To wszystko, nie ma właściwie etapu, żeby się nigdy... Jest kilka czynników, które to powodują. O tym za chwileczkę opowiem, ale no jest takie porzekadło dotyczące właśnie wielkiej pętli, że są trzy pewne rzeczy na świecie, czyli no, niestety śmierć, to, że nas dopadnie urząd podatkowy i trzeba je płacić podatki, podatki, no i kraksa tak? Na pierwszym etapie właśnie to. A, w ten sposób. Dobrze, no ale tu i na drugim, i na trzecim. No tak, dzieje się, no ale to są kwestie właśnie, kwestie, no jest to złożone i już o tym opowiadam. Od lat wielka pętla, bowiem to najbardziej prestiżowy wyścig świata. Największe pieniądze, zainteresowanie mediów, innowacje sprzętowe, ambicje sponsorów, a co za tym idzie zespołów i oddolna presja samych zawodników sformatowanych na sukces. To prawdziwe, twarde ściganie, nierzadko bark w bark, łokieć w łokieć, a że kolarstwo to sport ekstremalny, wie każdy, kto choć raz przeszlifował się po asfalcie, a każdy kolarz ma tych szlifów krocie. Niektóre wynikają z pecha, z bezkompromisowej walki, czasem fauli, jak na pierwszym etapie ubiegłorocznego Tour de Pologne, wszyscy to pamiętamy. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt, głupoty ludzkiej, a z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia właśnie na otwarciu wyścigu dookoła Francji w sobotę. Nieświadoma ryzyka osoba stała na poboczu z dyktą, zawierającą pozdrowienia dla babci i dziadka. Stała tyłem do peletonu. Na tablicy było napisane Ale Opi Omi. Niestety jeden z kolarzy, a konkretnie Tony Martin z grupy Jumbo-Visma, zahaczył o tę planszę. Zachwiało go, runął na ziemię, a na niego pół peletonu poskładanego jak domek z kart. Upadający kolarze to potworne wrażenie. Efekt domina, dźwięk łamanego sprzętu, nierzadko kości, jęki, ciężkie poparzenia skóry, niegojące się rany. A sprawczyni tego karambolu uciekła. Zanim przyjechali śledczy, szuka jej pół Facebooka i żandarmeria regionu Finisterre. Według L'Equipe konsekwencje dla sprawczyni kraksy mogą wyjść poza standardową grzywnę w wysokości 1500 euro. Gdyby z prywatnym aktem oskarżenia wystąpił najbardziej poszkodowany w kraksie Jascha Zitterlin, który musiał wycofać się z tego wyścigu, kobiecie groziłaby grzywna do 15 000 euro, a nawet rok więzienia. Wypadki podczas wyścigów kolarskich można podzielić na cztery grupy. Takiej teoretycznej kategoryzacji dokonuje Piotr Klin, jak o sobie mówi pseudoprofesor kolarstwa. W końcu to naukowiec Uniwersytetu Warwick, zajmujący się kolarską aerodynamiką, kolarz amator, ale amator mocno zaawansowany, bo rekordzista świata Masters w jeździe godzinnej na rowerze. Pierwsze dwie są wpisane w zawód, bo to na pewno, tak jak było to widać wczoraj na etapie trzecim, kraksy sprinterskie, kraksy z powodu walki o pozycję na finiszowych metrach, to jest część kolarstwa. Drugi przykład upadków, no to wczorajszy etap, 144 km do mety, kiedy upadł Geraint Thomas. To są wypadki związane z takim rozkojarzeniem, ponieważ na początku, zanim pójdzie odjazd, zanim to wszystko się uspokoi, wszyscy są bardzo napięci, walczą, żeby ich teamy były w odpowiednim miejscu, no i potem jak to ciśnienie schodzi, ktoś się zagapi, ktoś komuś zajedzie drogę, koło odjeżdża na bok, no i niestety lądujemy na asfalcie. I to jest też część kolarstwa, po prostu taki jest ten sport. Dwie kolejne wynikają z parcia na szkło kibiców, którzy za wszelką cenę chcą zaistnieć w trakcie transmisji telewizyjnej. Zdarzało się, że dochodziło nawet do bójek między kolarzami, a co bardziej bezmyślnymi kibicami. Inną sprawą też jest podejście UCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, która nierzadko waży sobie lekce bezpieczeństwo peletonu. Znów Piotr Klin. Problemy z fanami, którzy chcą sami zgadnąć trochę tej sławy, czy też pseudosławy. No tutaj chyba widzimy, jaki był efekt tego po tej kobiecie stojącej z transparentem na poboczu. Czwarty powód upadków. Trasa, zaplanowanie trasy. No wczorajszy etap, zawodnicy nawet przed etapem widzieli, że to będzie niebezpieczne. Prosili, żeby strefę zneutralizowaną przeciągnąć na 8 km zamiast 3 km, bo tam droga się zwężała, droga zaczynała kręcić, była możliwość deszczu. I zrobiło się naprawdę skrajnie niebezpiecznie. Oczywiście kolarze się posypali, powywracali, m.in. Caleb Ewan, jeden z faworytów do zwycięstw w sprintach, połamał obojczyk, musiał się wycofać. Leżał też Peter Sagan i Tadej Pogacar. Ten ostatni to słowo gwiazda peletonu ostatnich sezonów, zwycięzca wielkiej pętli sprzed roku, który tak żartował po pierwszym etapie. We wouldn't crash would be too nice, so, but I have to say, you know, when you crash the first stage, it's always good luck. Według niego brak karaksy byłoby czymś bardzo miłym, a upadek na pierwszym etapie zdarzył się na szczęście. Dzisiejszy, to już czwarty etap, zbliża się do mety, jeszcze około 50 km. Trasa płaska jak stół, więc po drodze ryzyko poważnej kraksy mniejsze, ale na finiszu sprinterskim może się dziać. Oczywiście oby nie. Jak to było? Pewne trzy rzeczy. Śmierć, podatki i kraksa na pierwszym etapie, Tour de France. No, miejmy nadzieję, że proszę Państwa, to jest wpisane w ten sport. Rower to jest rzecz niebezpieczna, bo ma tylko dwa koła i się przechyla na zakrętach. Ale wbrew pozorom, im szybciej się jedzie, tym się jedzie stabilniej. Tak? A złapali tą panią z tym transparentem? Cały czas trwają poszukiwania, więc miejmy nadzieję, że jednak złapią i będzie to nauczka dla też kibiców, którzy no często w takim ferworze, w jakimś amoku, na podjazdach najczęściej. No, na podjazdach jest to ryzyko najmniejsze, bo są niskie prędkości. Ale no, ryzyko zawsze jakieś jest. Zatem proszę państwa, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, pani w czapce z daszkiem. W żółtym sztormiaku, biało-czerwona koszulka i jeans. Tak, prosimy dać znać. Może być nawet do nas. 2 2 7 3. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo. At night I can't sleep, 'cause I'm thinking of you. Tossing, turning, stomach churning, I'm cold but sweating too. In the day I don't eat and I can't work at all. Concentrating's just frustrating. My life is in free fall. Take pills for the pain. Yes, I do, but it brings no relief. Unrelenting, tormenting my heart. It's deceased. Why should I carry on? Because nothing makes sense. I'm qualified for suicide. It would just be self-defense. Trójka. Program trzeci. Too strong for you. Take a piece and pass it on.